Günaydın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmelerin ardından torba yasa teklifi içinde bulunan internet erişimi ile ilgili maddeler mecliste kabul edildi. Hatırlarsınız, internet erişimi ile ilgili maddeler internette erişimin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yani TİB tarafından engellenmesine olanak sağlıyor. Yeni maddeye göre internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na doğrudan başvurarak içeriye erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. Bunun üzerine Change.org'da sayfalar ortak platformu tarafından başlatılan ve talebini internetime dokunma sözleriyle ifade eden kampanya güncellendi. Artık Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik kampanyada sosyal medya toplumların baş belasıdır diyen başbakan, burjuva medyanın yarattığı karanlığa karşı kendi haberleşme kanallarını yaratan tüm mücadele dinamiklerini susturmak istiyor. Bu yasa yükselen toplumsal mücadelenin dinamiklerini baskı altına alma, yıldırma, susturma denemesidir. Bu yasa halkı burjuva medyanın yaydığı karanlığa mahkum etme girişimidir. Taksim Gezi direnişinde gördük ki biz istemezsek yapamazlar. İktidarları, bürokratları, teknokratları, yasaları, yasa dışı uygulamaları, silahları, polisleri, askerleri, mahkemeleri, tutuklamaları velhasıl tüm güçleriyle deneyip kazanamayanlar bugün sansür ve fişleme yasasıyla karşımıza çıkıyor. 10 yıllardır uygulana gelen basın sansürüne karşı toplatma, kapatma kararlarına karşı mücadelenin sesini yükseltmeye devam ettiysek, internet yasaklarına da karşı da mücadeleye devam edecek bu sansür girişimini boşa çıkaracağız. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam diyen platform, yasanın veto edilmesi için Sayın Abdullah Gül'e düşüncelerinizi Twitter adresinden iletebilirsiniz. Ayrıca kampanyaya hashtag sansüre dur de ile de Twitter'dan destek olabilirsiniz diyor. İnternetime dokunma diyenler her geçen gün çoğalıyor. Sıradaki haberimiz Ordu'dan. Divane Aşık gibi blog tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Ordu Valiliği. Şehrinin ismine sahip çık, Altın Ordu değil Ordu sözleriyle talebini dile getiren blog diyor ki 15 Mart 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Ordu'nun Büyükşehir Belediyesi olmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre Ordu'da Ordu Belediyesi'nin mahalleleri merkez olmak üzere Ordu merkez ilçe sınırları içerisindeki köylerle belediyelerden oluşan Altın Ordu ilçesi ve aynı adla belediye kurulacak. Daha önce bir siyasi partinin seçim propagandalarında kullandığı Altın Ordu sloganının yeni oluşturulacak olan merkez ilçe belediyesine isim olarak verilmesi Ordu'da tartışmalara yol açmıştı. Tasarı yasalaşmadan yangından mal kaçırır gibi Ordu halkının bu konu hakkındaki fikri dahi sorulmadan şehrin tarihi ve kültürüyle ilgisi olmayan Altın Ordu isminin merkez ilçeye konulmasını Ordulular olarak kabul etmiyoruz. Yüzlerce yıllık tarihi, kültürü, geçmişiyle dayatılan halka sorulmadan konulan bir isim yerine Ordu isminin muhafaza edilmesini, merkez ilçe için farklı bir isim konulması gerekiyorsa da bunun kararının Ordu halkının kendi tarihi ve kültürüyle bağdaşan bir isim seçerek vermesini istiyoruz, diyor Divane Aşık gibi blog. Ordu'dan sonra İstanbul'a geçiyoruz. Reyhan Dağ Derleyen kampanyasını İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yunus Söylet'e yönelik başlatmış. Reyhan diyor ki, fizyoterapistimi geri istiyorum. Ve şöyle devam etmiş, rektörlüğünüzün multiple sklerozun insanların tüm hayatlarını ne kadar derinden etkilediğini ve normal yaşamlarını sürdürebilmeleri için sürekli tedavi görmeleri gerektiğini çok iyi bildiğine eminiz. Buna rağmen yıllardır bizimle olan fizyoterapistimizi neden bizden aldığınızı anlayamıyoruz. Bizler, MS'liler, multiple sklerosis hastaları olarak yıllardır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine geldiğimizde rutin kontrollerimizin yanında fizyoterapist hocamızı da görüyor ve onun önerdiği egzersizler ve bizim daha iyi hareket etmemizi, yürümemizi sağlayacak öneriler alıyorduk. Her kontrolde fizyoterapistimiz bizdeki değişiklikleri doktorlarımızla paylaşıyor, sonuçları bizler de görebiliyorduk. Ayrıca yapılan grup egzersizleri ve çalışmalarla fizyoterapi çalışmalarından da yararlanabiliyorduk. Ancak son 2 yıldır bizim durumumuzu yakından bilen kişi yaklaşık 17 yıldır tanıdığımız fizyoterapistimiz başka bir klinikte görevlendirildi ve kendisine ulaşmamız imkansız hale geldi. Burada önemli olan bu hastalık konusunda yıllarını vermiş, tecrübeli, her türlü yeniliği takip eden fizyoterapistimizi tekrar nöroloji kliniğinde görmek. Ona her zaman ulaşabilmek istiyoruz. Biz hastaların menfaati her şeyin önünde olmalıdır, diyor Reyhan Dağ Derleyen. Sırada yine bir sağlık haberi var. Kampanya Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Hekimlere sahip çıkılmasını talep eden kampanyacı diyor ki, Basına yansıyan iddialara göre Şırnak Güçlü Konak Kaymakamı hastalanan karısına bakması için acil serviste tek başına nöbet tutan doktoru evine çağırdı. Acil bir durum olabileceğini ve hastanede yatan hastaları tek başına bırakamayacağını ifade eden doktor bu isteği geri çevirdi. Bunun üzerine soruşturma açılan doktora ceza verildiği ve doktorun aile hekimliği sözleşmesinin iptal olabileceği meslek birlikleri tarafından dile getirildi. Hekimlikte amir, mevki ya da makam değil, önce hasta vardır. Hekimlik onurumuz adına hastalarını tek başına bırakmayan hekim arkadaşımızı Sağlık Bakanlığı'nın da tek başına bırakmaması olayı İçişleri Bakanlığı ile acilen adil bir sonuca ulaştırmasını istiyoruz deniyor. Hekimler hekimlik ilkelerine sahip çıkıyor. Geldik günün son haberine. Muhatabı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş olan kampanyanın talebi Başakşehir ile Bahçeşehir arasında İETT otobüs hattının olması. Kampanya başlatan Başakşehir Aktüel diyor ki, bildiğiniz gibi Bahçeşehir, Başakşehir ilçesine bağlı İstanbul'umuzun en güzide yerleşim yerlerinden biridir. Bahçeşehir'de oturan vatandaşın ilçe merkezi Başakşehir'de Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Tapu, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Müftülük, Vergi Dairesi, SGK, bankalar, devlet hastanesi, okullar. Aklınıza ne gelirse kurum ve kuruluşlarına gidebilmesi için takdir edeceğiniz üzere Başakşehir ile Bahçeşehir arasında İETT otobüs hattı olmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Ayrıca Başakşehir'de yukarıda saydığımız kamu kuruluşlarında görevli olup Bahçeşehir'de ikamet eden ve Başakşehir'de oturup Bahçeşehir'de çalışanların da görev yerlerine gidip gelmeleri Başakşehir ile Bahçeşehir arasında İETT otobüs hattına ihtiyaçtan dolayı. Talep sahibi kişilerin taleplerinin karşılanması ve iş gücü kaybı, zaman israfı, trafikte gereksiz yoğunluk, benzin, akaryakıt israfı açısından ülke ekonomisine de daha fazla zarar verilmesinin önlenmesi için daha fazla zaman kaybına ve bürokrasiye meydan vermeden bu talebin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İETT ve İstanbul AŞ tarafından ivedilikle karşılanması gerekmektedir diyor kampanya. Kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org sitesini ziyaret edebilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin parçası olabilirsiniz. Esen kalın.